Natapos ko ang aking pag-aaral. Di sinsanay mayroon na akong dangal na ihaharap sa'yo at ipagyayabang. Sa panaginip lang ako may pagdiriwang. Yaman at katanyagan sa akin ay wala. Kakisigan ko ay bunga ng isang sumpa. Ang aking ina, ang tangi kong tagahanga. Sa panaginip lang ako may nagagawa. Doon ay kaya kong ipunin lahat ng bituin. Doon ay kaya kong igapos ihip ng hangin. Doon ay kaya kong pagbawal buhos ng ulan. Sa panaginip lang kita mahahagkantwi na doon lang. Kung di dahil sa barkada ay tapos ko na ang pag-aaral na nagbibigay ng halaga. Sa awitin kong ito mo lang madarama. Mga pangarap kong walang pangangamba. Doon ay kaya kong ipunin lahat ng bituin. Doon ay kaya kong igapos ihip ng hangin. Doon ay kaya kong pagbawal buhos ng ulan. Sa panaginip lang kita mahahagkantwi na. Doon ay kaya kong ipunin lahat ng bituin. Doon ay kaya kong igapos ihip ng hangin. Doon ay kaya kong pagbawal buhos ng ulan. Sa panaginip lang kita mahahagkantwi na. Doon lang.